De hecho, hoy no me voy a dar tiempo. Adică este ne mare prietate. Bun, deci nu m-am gândit la nimic, doamnă, ferește, de ce nu mă sta, dar nici nu prea pot să accept să venim de fiecare dată așa, în grup de patru. Că mă întreb și eu ce se întâmplă. Bun, am închis orice discuție ca să ne revenim în zona noastră de seriozitate. Spuneam că zancle, normal ar fi să notați cu capa, pentru că orice câmp, sunet, cap grecesc se notează grafic prin capa. Dar astăzi e o confuzie totală și se scrie în alfabet latin și cu C. Confuzia totală mi-a fost dat vai la meciul ăla nefericit la care m-am uitat. Sunt un mare admirator al fotbalului, o declar. Admirator al fotbalului bun și iubitor al fotbalului bun și bineînțeles că cu Național am fost să nu mă uit. Și am văzut că în Pireu, portul, celebru port Pireu, unde au avut loc meciul, echipa din Pireu, care e celebră printre echipele de fotbal grecești, că sunt două. Panathinaikos și Olympiacos. Acum pentru la atenție, nu Olympiacos. Panathinaikos. Nu, fraților, ne accent pe finala și așa păstrează și grecii de din antichitatea noastră. Olympiacos, văzut scris de câteva ori pe tabela electronică, se zice cu C. E de neînțeles pentru mine. Deci, în alfabet latin, nu grecesc, dacă era grecesc, avea cum să fie C latin. Era K, dacă era în alfabet grecesc. Dar era în alfabet latin și transliterarea cuvintelor grecești în alfabet latin se face cu K, nu cu C de la costică. Da? O scria cu C de la costică. Deci mi s-a pus aberat. Dar nu se mai pare nimic în lumea asta. Nici măcar greșelile grece. Era evident o greșeală. Și când vedeam prin gazete, că vă spun, citesc și presa sportivă, dacă îmi place, îmi place. De ce să... Asta e viciul meu. De ce să nu răspunesc. Tot timpul când am citit, am renunțat de mulți ani să mai citesc presa sportivă, era scris cu cap. Era normal, chiar în presa românească care prelucește din cultură și da, bine. Haideți să ne înapoi. Zancle este, deci, punctul extrem nordic al insulei Sicilia, iar region, regium, este punctul extrem sudic al peninsulei italiene, al peninsulei italice, respectiv al zonei calabrese, Calabria e numele regiunii, zonei din Italia de Sud, care se duce, merge spre, se deschide spre insula Sicilia. Bun. Au urmat dorienii un alt trip în ordine etnică, în ordine cronologică, mă scuzați, ultimul trib, ultima formațiune etnică greacă atestată istoric. Deci cei care au venit mai târziu. Numele lor provine de la arma preferată. Todoru, însemnând, pe grecește, suliță, lance. Dorienii au fost așadar tribule grecești care foloseau în deplasările lor în mod predilect calul, războinice, tribul războinic, care folosea cu predilecție lancea. Cea mai importantă cetate doriană din peninsulă, din peninsula Eladică, a fost Corintul. Corintos. Ei bine, această metropolă va întemeia la rândul ei câteva cetăți în Sicilia. O altă metropolă atică de la aceasta. Așadar, apărută și dezvoltată în câmpia care a văzut ridicându-se, înălțându-se cea mai făloasă cetate a grecilor, Atena. Deci în aceeași zonă atică, Megara, încă o dată atenție la accentele, că noi suntem confuzi, pronunțăm după cum ne taie mintea din punctul de vedere al accentului numele vechi grecești. Corintos, Megara. E din această cetate doriană va da viață unei colonii siciliene care îi va prelua numele, se va numi tot Megara, căpătând în plus și un al doilea nume, colonia, Hyblaia. H-Y, când pronunț cu U, înseamnă că veți nota cu I grecesc. Când pronunț cu I, putem scrie fără grijă I. Hyblaia, de la Hyble, numele unui munte nordic al Siciliei. Sicilia e în același timp și astăzi un grânar. Așadar, din punct de vedere geografic, are o câmpie care și astăzi cultivată, produce grâne, grâu, în special în cantitate mare, dar și zone muntoase. E de altfel cea mai mare insulă mediteraneană. Hyble este muntele la poalele căreia s-a înălțat colonia Megara Hyblaia. Hyble este un munte reputat prin mierea pe care albinele hybleiene, amintite de poeții greci și respectiv de Horatius, ca motiv literar, mierea hybleiene este așadar vestită atât pe cale poetică, cât și mai ales comercială. Pentru că mierea hybleiene era una dintre cele mai bune, de bună calitate, din cele care circulau în comerțul mediteranean. În sudul Italiei, tot dorienii, proveniți din regiunea Ahaia, regiune care în epoca homerică a dat numele generic al grecilor, Aheenii, da. Dar de fapt Ahaia era una dintre zonele cele mai bine dezvoltate din regiunea continentală. Așa. Cu faimosul regat al lui Agamemnon. Repet, deci dorienii din regiunea Ahaia vor pune bazele în sudul Italiei ale altor faimoase colonii amintesc trei orașe italice, colonii dorice din, repet, regiunea Ahaia. Crotona, pe grecește Croton, forma crotona este latină, e forma latinizată. Nu întâmplător spun latină, pentru că poate aveți în minte, sper, după o lectură nu îndepărtată, acțiunea romanului Satiricon al lui Petronius. O bună parte din această acțiune se petrece în orașul greco-italic Crotona. Apoi, Sybaris, Sybaris în transliterație latină, și Metaponton, Metapontum, Metaponton sau Metapontum în variantă latină. Metaponton. Metaponton. Cum se aude Metaponton? Metapontum în transliterare latină, adică în transcriere latină, orice on grecesc devenind um latin. Neutre amândouă. Și nu putem să lăsăm deoparte cea mai cunoscută colonie doriană din Italia, fiică, între ghilimele, a metropolei numită Sparta. Atena și Sparta disputându-și în toată antichitatea greacă supremația. Da. Și anume Tax. Hetas tes tarantos la genitiv. De la forma de genitiv, într-o modalitate mai obscură, mai puțin inteligibilă, romanii, schimbând fonetismul vocalei predezinențiale, adică vocala A din antos, de la genitiv, repet încă o dată, taras, tarantos, vocala predezinențială este alfa A, da? Înainte de antos. Schimbând fonetismul, schimbând timbrul acestei vocale, romanii au creat un tarentum. Acesta este numele latin al coloniei grecești Tax. Vocala E se explică foarte greu din punct de vedere lingvistic. Modificarea fonetismului este greu de explicat. În greacă avem tarantos, tarantos. În latină avem tarentum. De ce nu tarantum? Cine știe? Dar și mai curios este faptul că de la forma latină, la cea italiană de astăzi, se revine la fonetismul grec. Ceea ce este de-a dreptul senzațional, pentru că e inexplicabil. Normal, e de la italiană, la latină la italiană, să avem așa un drum firesc, nu? Păzându-se fonetismul latin. De la latină la italiană. Da? Asta se petrece în general în toate limbile romanice. Limbile romanice nu schimbă decât greu fonetismul de bază latin. Și dacă se întâmplă acest lucru, explicațiile trebuie date foarte clar, cu exemple doveditoare de nerespins. Pentru daco română, respectiv latina care devine română, avem un caz de genul ăsta. Numele râului Aludus e română alt. Și nu e numai ăsta, mai sunt și altele. Dar cum explici trecerea de la A din latină la O în română? E clar că ăsta este, nu e un alt hidronim. Ambele nume sunt hidronime și, și se referă la aceeași realitate pe teren, adică râul Olt. Da? În cazul limbii române se explică prin influența slavă. Influența slavă a determinat modificarea unor cuvinte în privința fonetismului. Și anume de la AO, e o chestiune tipică, anumite cuvinte latinești sau poate chiar prelatine, sub influență slavă, devine în română O. Ăsta este celebru, Aludus Olt. În cazul italienei, moștenirea este în general latină, dar filiera greacă, așadar denumirea prelatină, a reușit să modifice și accentul și fonetismul variante, adică al formei latine. Pentru că în italiană numele localității este Taranto. Cu două modificări. Modificarea de accent, că la tine este Tarentum, nu Tarentum, da? Ci Tarentum. Respectând regula fundamentală în latină, că vocala din silaba penultimă, dacă este lungă și e lungă prin poziție, că urmează două consoane, atunci are accentul pe ea. Da? Penultima e accentuată dacă ea, penultima seara, este lungă. Și e lungă prin poziție. Deci ar trebui să fie Taranto. Ar trebui să fie Tarento, pardon. Da? Ori este Taranto, cu accentul retras, exact ca genitivul Tarantos. Și a doua modificare este acest E, care nu se păstrează în italiană ca E, deși așa ar fi trebuit, ci ca A, adică, foarte probabil, fonetismul prelatin, fonetismul grec, a jucat o influență subterană în modificarea moștenirii fonetice a cuvântului latin, a variantei latine a originalului grec. Bun. Să spunem că influența cea mai importantă pe care a exercitat-o populația greacă în ansamblul ei, sau greci, cu un simplu cuvânt. Deci, influența cea mai importantă pe care au exercitat-o grecii, sau populația greacă în ansamblul ei, a fost aportul cultural adus de grecitatea occidentală, deci de grecii care au migrat în Occident, pe solul italic. Ei bine, știința, filozofia, poezia, arhitectura militară și civilă, artele în general, au cunoscut în Grecia Magna o înflorire strălucită și prezintă adeseori aspecte originale față de realizările înseși ale patriei mame, dacă pot spune așa, și atunci folosiți în sintagma asta crativa. Patria mamă. Dacă nu puneți crativa, nu arătăm caracterul sudat al acestei sintagme. Aceste discipline ale inteligenței și spiritului au exercitat o înrăurire, o influență profundă asupra modului de viață, asupra religiei și artei populațiilor italice. Adică ale populațiilor găsite de greci atunci când s-au așezat pe noile pământuri, colonizate. În ceea ce privește autohtonii, deci pre-grecii, pre-elenii, din Sicilia și Sardinia, nu din peninsula italică, mă refer numai la cei din insulele Sicilia, respectiv Sardinia. Aceste populații indigene, indigene este un termen foarte bine folosit, științific, la fel și cel de autohton. Hton, pe grecește, înseamnă pământ, deci autohton, autohtones, înseamnă cei născuți pe pământul lor de la origine. Respectiv aborigenii, cum am avut ocazia să spun în latin. Deci, aceste populații indigene ne sunt destul de puțin cunoscute. În cazul insulei Sardinia, este vorba de populația numită în terminologie latină, în denumire latină, poate mai bine zis, Sardes și toate numele de populații, așadar, toate etnonimele, un cuvânt științific, le vom scrie în latină cu majusculă. Este tradiția specific latină. Deci, indigenii preheleni din Sicilia, din Sardinia, se numesc Sardes, cu termenul latin respectiv, echivalent în română prin Sarzi. Dacă vrem o formă românească, vom spune Sarzi. Pentru că D-plus-i în română cam zâdă, da? Sardes, Sarzi. Cunoscuți arheologic, mai ales în mileniul al doilea, deci în mileniul premergător, anterior. Întrucât au dezvoltat o civilizație originală, a cărei emblemă, a cărui simbol, chiar, l-au reprezentat monumentele de piatră, de mari dimensiuni, se numesc arheologic monumente megalitice, de la Megas și Litos, piatră mare, stâncă. Monumente megalitice, având o formă, în general, circulară sau ovală, cunoscută forma aceasta, în denumirea italiană, nuraghi. E o formă de plural. Nuraghi. Pe de altă parte, indigenii din cea mai mare insulă mediteraneană, cum a spus Adinau, adică din Sicilia, sunt cunoscuți sub mai multe denumiri în istoriografia greacă, ulterior cea latină. Și nu e vorba de o sinonimie, ca în cazul geților și dacilor, de exemplu. Da. Geți în denumire grecească, daci în denumire latină. Ce e vorba, se pare, de mai multe tipuri, de mai multe formațiuni etnice ale populațiilor pre-helenice, autohtone. Astfel, pe de-o parte, ei sunt numiți sicani, sicanoi, nu mai dau denumirea greacă, dau numai echivalentul românesc, sicani. O a doua denumire care reflectă nu o variație sinonimică, ci un alt tip de preheleni din Sicilia, sunt elini, elumi, elmoi pe grecește. Iar a treia denumire, siculi, sau dacă vreți să accentuăm românește siculi, este o denumire de origine latină de data asta, siculus este adjectivul, etnonimul adjectivul și apoi substantivul etnic, adică numele de populație, siculus, plural, siculi. O să spunem că nu prea tolerăm noi accentul pe ante, pe ultima, siculi, deși accentul latin nu e siculus, ci siculus. Dar noi nu pronunțăm decât rar accente, nu punem accentele pe a treia silabă de la coadă la cap. la coada cuvântului la început, atunci se spune, cum spune toată lumea, sicul, dar nu prea e corect. Prin urmare, e vorba de comunități etnice diferite, unele de origine foarte probabil, dacă nu chiar cert, pre-indo-european. Adică, mai simplu spus, de origine mediteraneană. Este un termen convențional. Mai clar și științific este termenul de pre-indo-european. Pre-grecesc, deci pre-indo-european. Pentru că grecii sunt unul dintre simbolurile indo-europenități. Este vorba de sicani și de elini, elini. În cazul lor vorbim de o origine aproape cert pre-indo-europeană. În cazul sicunilor, datorită păstrării unui număr de inscripții, păstrării până astăzi, vreau să spun, a unui număr de inscripții redactate în limba siculă, putem spune că limba dovedește apartenența vorbitorilor ei, adică a siculilor, la familia indo-europeană. Deci nu sunt pre-indo-europeni, ci indo-europeni, dar alții decât greci. Când s-au stabilit ei? Cum au ajuns acolo? Să lăsăm astfel de chestiuni foarte speciale. Bun. Mă opresc aici. Dacă aveți întrebări, de fel, imediat după față. Și invit pe toți.